Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Ay ne güzel bir şarkıydı. Gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Modern Sabahlar da günün gazetelerinde. Oktay Demirci ve Fahir Öğünç bizler birlikte. Hoş geldiniz efendim. Günaydın efendim. Hoş bulduk. Buyursunlar hemen alalım. Manşetler, efendim gümbürtüler, bombardımanlar ve gündem. Gündem derken E'yi açıyoruz. İlk haberimizi sizin yörenizden vereceğiz. Bizim evet. Yöremiz derken İzmir yöresinden. İzmir yöresinden. Şimdi benim İzmir'i bir şeyim vardır, hassasiyetim vardır gerçekten. İzmirli'yi bir ayrı severim. Özellikle, neden? Çünkü farklı düşün özellikle derken. Benim gibi Saat Kulesi'nden sonra İzmir'in sembolü olmuş bir başka isimden bahsediyorsun galiba. Başka bir isimler demek lazım çünkü İzmir denince akla giren pek Ali çok isim. Kocatepe. Ali Kocatepe değil mi? Sevgili eşi Aysu Kocatepe. Kocatepe. Onun dışında kim var? Ben çok. Annem babam var, kardeşim var, anneannem var, amcamlar var. He. Bizim eski komşular var Fahir. He, benim de dayım da var, benim kuzenler de falan da var. İzmir'in tanım bir dolu yani. İlkokuldan bir dolu arkadaşım, liseden bir dolu arkadaşım var. Hepimizin küçük bir parçası İzmir'de diyebilir miyiz? Benim ilkokul öğretmenim var. Benim bayağı büyük parçam. O da hala İzmir'de. Bütün akrabalar falan İzmir'de ne yani. Ne kadar güzel. İzmirli bir farklı düşünür değil mi? Neyi yani? Yani kafa neyi farklı. Konuş. Şimdi herkesin mesela bilgisayar sistemi Linux var. Efendime söyleyeyim öbürü de Windows. Windows var. Windows. Tamam. İşte İzmirli Linux, ben mesela Windows. Linux. Linux veya Linux. Tam ben tam farkında değilim o şeyi. Aynısı zaten. Neyi ya farklı düşünüyorsun? Ya sonuçta Linux'te de yapsan, efendim Linux'te de yapsan, şeyde de yapsan, efendim Panther'de de yapsan, bilmem ne de yapsan. Hep 2 daha 4. Farklı düşünme sistemi de Windows. Bu 2'yi 2 ile toplayıp öbürü şey mi diyor? 2 kere 2... de 4 eder falan gibi. Ama çok farklı şeyler var. 2 6 6 yazıp da toplarsın, yan yana yazarsın. Böyle şık iki ben ayrı köşe. Ben sonuca bakarım arkadaş. Öyle bir düşünüş tarzı getirir ki Fahir'in vereceği haber de belki olabilir. 5 çıkarır abi sonucu ve doğrudur. Evet. Kabul yani 5 çıkar ama şık durur. Bence o noktaya gelmeyecek ama buyurun efendim. Sizin araya bir şey karışmış yani, İzmirlik dışında bir şey var. Çünkü iki tane iş adamı İzmir'in Basmane semtinde bir otel inşa ettiler. Fuar bölgesi. Evet, ve bu otel dünyada bir ilk. Mesela 3. katta kalacaksın, odan 307 numara. Hı. Geldin tamam. Otele hoş geldiniz, buyurun efendim. Arabayla giriyorsun abi. Allah. Arabayı 3. kata kadar park, yani odanın önüne park edebilecek düzeyde bir şey. Arabada bir şey unuttun. Evrak çantanı, laptopunu unuttun. Tamam. Tamam mı? Ne yapacaksın? Normal şartlarda olsaydı, normal bir otelde olsaydın. Ta in aşağı kadar park yeri varsa park yerin. Yoksa nereye gittiysen git oradan ya. Al. Yolda düş. Yerlerde yuvarlan. Çünkü mermer misin? Yapıyorlar ya hep yani. Orayı da ıslak zeminde yan, orada kayıp düş. Kolunu kırdığına mı yanarsın? Çok affedersin. Vakit kaybına mı yanarsın? Ama şimdi nasıl? 35-40 saniye içerisinde çık kapının önünde araba tak. Bıp bıp bir alarma bas. İki kapıyı açmaya mı bakıyor? İlk başta odanın kapısını, sonra arabanın kapısını. Hop çantanı al, ondan sonra kapat iki kapıyı. Eğer bu olay tuvalette aklına geldiyse en fazla 3. Peki şey oluyor mu? Doğru. Kahvaltıya falan da arabayla mı iniliyor otelde? Eğer çünkü sabah trafiği falan orada da yaşanır. Çünkü bazı adamlar var biliyorsun arabaları şey onların bir affedersiniz şeyi gibi, uzvu gibi. Ayrılamıyorum. Mesela, vücudunun bir uzantısı şeyde, hatta vücudunun kendisi. Et tırnaktan ayrılır mı? Düşünüyorum. Bazen ayrılıyor. Ayrılıyor. Tırnak yani, kesiyoruz sonuçta. Ama yani et tırnaktan şöyle bak. Dipten şey olacak. O acır. Yani ayrılmamak. Acır. Şeytan tırnağı gibi mi? He? Şeytan tırnağı gibi. Yok be böyle tam böyle hani şey kapının arasına sıkıştığında morar kalkar ya mesela. Ay Fahir. O ayrılma değil ki, sıkışma zaten ha, o. O sıkışma işte et tırnaktan şimdi bak tut ayırmaya çalış. Ayrılıyor mu? Aa bak. Öyle değil be. Parça demiyorum. Kompil. Nasıl ayrıldı işte. Ayrılmaz tırnak. Anam ayrılmaz. Ayrılmazmış. O senin, tamam. O senin ayrılır dediğin kısım zaten etle bitişik olan kısım değil. İşte şeytan bazı adamlar tırnak. Da. O biraz daha bir hani uzar ya tırnak. Anladım. O böyle. Ayrılmaz yani sonuç olarak ayrılmaz. Tabii canım. Ayrılmaz et tırnaktan ayrılmaz. İşte bazı adamlar da etle tırnak gibidir arabayla adam. Onu ayıramazsın. Araba tırnak mı et mi? Bence bu durumda araba tırnaktır ya. Tırnak muamelesi yapmak isterim yani. Çünkü daha dışarıda adamı yani etik... Dışa bakan yüzü gibi. Kaplayan bir şey. Çünkü adamın dışa bakan yüzü arabası, etin de dışa bakan yüzü tırnak. Doğru. Niye peki kapının önüne kadar getiriyor da abi, bu evin içine ilk... sokmuyor abi? Niye odanın içinde... Yani biz o kadar Avrupalı değiliz. Ayakkabılarla girmiyoruz evimize. Canım, arabayla da girmiyoruz. Çünkü tırnaksa, o kriteri kullanıyorsan getirsin. Bence yatağının yanına koysun. Otomobillerde de misafir tekerleği gibi bir şey olması lazım. Adam buldu. Gerçekten yani buldum. Böyle sıfır lastiklerin olacak. Bir binaya girdikten sonra hemen orada çıkaracaksın o misafir bence lastiklerinle lastik devam edeceksin. Değiştirmek yerine sizin o geçen gün bahsettiğin şeyler geliyor. Galoş uygulaması. Lastik galoşu. Hah, lastik galoşu takacaksın. Ne kadar güzel bir uygulama. Şeylerde falan ben hayran kaldım yani şu aralar araba servislerinde. Şey yapıyorlar ya böyle, hani adam senin o pis kıyafetiyle koltuğuna oturmamak için hemen oraya bir şey yapıyor, direksiyonu böyle bir şeyler sarıyor falan. Aynısı lastikleri de sar. Bu kadar. Güzel güzel takın. Bu kadar. Takın. Ve oteldesin yani. 5 yıldızlı otel. Park çünkü... parasını ama oda fiyatını şey yapıyorlar. Tabii canım, iteliyorlar onu. İteliyorlarmış galiba. Yani benim anladığım kadarıyla bu uygulama Basmane semtinde başladı. Neden bir Esat'ta, neden bir Çankaya bölgesinde? Başlamasın. Başlamasın. İyi. Evet, gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz. Şöyle bir dönüyorum Oktay Demirci'de. Çok güzel, çok güzel. Yine böyle bir zamanda bir haber bağlamıştın Fahir, hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet. Gelişmeleri an be an aktaracağız diye İskoçya'dan bir haber. Bisiklete saldıran adamın dramı başlığı altında. Hatırlıyor musunuz? Saldıran biraz kibar çok olsun diye. Çok karışık bir şey. Ha, bisiklete saldıran dediğin cinsel tacizde bulunan cinsel adam. Cinsel bir saldırı yapan bir adam vardı biliyorsunuz, Robert Stewart. O da aynı şekilde kendini savunur şimdi bizim bu konuşmalarımızdan sonra, et tırnaktan ayrılır mı diye. Koparmayın beni bisikletimden der. Milletin arabasıyla ilişkisine laf etmiyorsun da bisikletle ilişkisine niye şey? Çünkü araba kapalı bir şey, içinde ne olduğunu bilmiyoruz da. Bisikletle... Çünkü cama filtre falan da çekiyorlar. Filtre camlı araçlarda neler oluyor kim bilir? Hiç bilmiyoruz bunları. Ve arabaların zulası oluyor yani. Oraya uyuşturucu mu koyuyor adam? Bana diyor ki oraya ben gözlüğümü koyayım. Ben ne bileyim oraya uyuşturucu koymadığını. Heh. Hiç. Şimdi pansiyon odasında bakın aynı şey. Kaldığı bir pansiyonun odasında bisikletini çıkarmış. Bisiklete tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı. Geçen haftalarda ele almıştı. Onlar da bisiklet bağırıyor mu? Ring ring ring ring diye. Ve ebüve falan diye sesler mi geliyor tabii dışarı? Canım, artık nasıl şey yapıyorsa. Ebüve mi dedin? Öyle bir korna yok mu diye bisiklet kornası? Ha işte onun ama yazılışı o... ebüve diye geçiyor. O bisiklet kornası değil ama ya. Araç kornası. Var, var, yok. Kornası mı? O elektrik yani şey böyle bir şeysi vardı. Benim vardı yani. Abimlerin bisikletinde. Bisiklette mi? Hı hı. Son derece. %100 vardı yani. Son derece pahalı bir teknoloji, gerçekten tebrik ediyorum maddi durumunuzdan dolayı. Bizde değil canım, onu da çıkma mı almışlardı tam olarak bilmiyorum. Çakma da. Olabilir. Ha, hayır yani nasıl yakalanıyor, bir şeyden mi şüpheleniyorlar? Abi, ses yapıyor abi. Ne, bisikletin ne yapabileceği ses çıkıyor yani. Bisikletin rızası olmadan bir olay gerçekleşiyor orada. Nasıl bir ses çıkıyor? Yani planlı programlı. Bisiklet rıza gösterir, üstüne binilmesine mi? Üstüne binse. Ses çıkarmıyor mu? Ses çıkarmaz, böyle bir şey yok. Yani bütün aslında ne ses çıkıyor? Tırr tırr lastikler mi dönüyor? Ne oluyor yani? Şimdi ben dün Oktay'da söylemişti. Mesela benim buzdolabından biliyorum. Benim buzdolabı da çok sesli çalışıyor. Yani ben bir şey yapmadım halde farklı sesler çıkıyor. Birinde ben bir yüklenmiştim, sinirlenmiştim buzdolabına. Galiba bu tür şeylerde bir farklı bir ses çıkarma özelliği var ama diye biliyorum. Ama o senin buzdolabın Fahir şey. Ne? Bence biraz ilgi istiyor da ondan. Eşya ile ilişkide ya... gözden geçirmemiz gereken nokta. Yani tabii ki kimse evindeki eşyasıyla cinsel ilişkiye girsin demiyoruz. Şimdi beni de hakikaten zan altında bırakmayın böyle buzdolabıyla ama falan. Ama sen de soğuk davranıyorsun demek ki. İlgi bence istiyorsun. Kocalık vazifeni yapmıyorsun buzdolabına karşı. Sen mesela bizi dün salona aldın. Salonda ne yaptın? En rahat koltuk burası. En rahat yatılacak yer burası. Sürekli salonda geçiriyorsun vaktini. Evet. Salonu orada öve öve bitiremedim. Bak televizyon çok güzel. Efendim şu yeni aldığım uydu şeyi de en güzel kanalları seyrederim. Bak bilgisayarı böyle kullanıyorum. Ayağımı uzatıyorum. Her eşyayı ayrı ayrı bir övdün. Ama mutfağa gelince bu da böyle çalışıyor. Mutfağa bizi sokmadın bile neredeyse ya. Şimdi o çocuk da tabii. Çocuk diyorum ben ona çünkü daha yeni. O da alınıyor. Belki salona gelmek istiyor. Bizim sen çamaşır bakma. Makinesi öyle mesela. Bir çalışıyor bizim çamaşır makinesi. Biz içeride televizyon seyrederken salona gelmek istiyor. Robot mu? Robot zannediyor kendini. Ama öyledir. Kediler de mesela. İnsan neredeyse oraya. Hiç onlarla bir şey yapmasa bile insan neredeyse orada durmak istiyor. Ne zarar var çamaşır makinesinin size? Zaten sizin çamaşır makinesi devamlı suyu dışarı şey yaparak evinizi hakkını yeme canım. Şey yapan değil hakkını mi? Yeme. İki sefer dışarıya verdi. O da çok iki sefer kusmuş. O da midesini bozduğu için. Ha. O içindeki şey var o ya. O ilk heyecan herhalde. O içindeki kasnak var ya kasnak. Aha. Bu dönen şey. Ha. O işte çalışmaya başlayınca o kurutmaya geçince bir nazlanıyor. Ondan sonra ama yine ilgilenmeyince duymazdan geliyoruz biz onu. Şey yapıyor. Düzeliyor kendi kendine. Ha. Sen de öyle yap. Buzdolabını ya biraz ilgilen, sev. Ben ya bir yatak odasına alayım onu da biraz hiç olmazsa akşamları. Bir gece beraber yani çok da yanında yatmaya alıştırma ama. Ha, sen evlat sahibisin bilirsin yani. Yani evet öyle biraz şey. Baştan bazı şeyleri de sınırları da güzel çizmen lazım. Doğru. Senden de, öğreneceğim çok şeyler var. Küçükken alsaydım buzdolabını belki hani daha kolay olurdu da için. Sen onu bir de büyük aldın. Evet, büyüklüğüyle eğitim vermek zor. Övündüm büyüklüğüyle de. Yok kutup ayısı giriyor bilmem ne diye. İşte kafada yok ki. Şımarttın. Birden böyle makine birden böyle yükseldi. Sonra böyle bir köşeye itilmiş gibi. Hem de mutfağın en kıyısına köşesine. Çöp tenekesinin yanında. Yani düşün seni öyle koysalar evde. Ha, doğru valla. Şu anda düşün empati kuruyorum buzdolabıyla. Yani tırlamayacaksın da kendime ne yapsın kendime bela yani. Okuyacak hale geldim. Çok özür diliyorum. Gene dua et şey yapmamış yani. Ben kendimi tamamen kapatıyorum. İçimdeki şeyleri ısıtacağım inadına. Böyle bir şey yapmamış. Yok, yani sesle mesaj veriyor. Ya vardı. Da ısıtacağım değil. Mesela kapatır kendini. Açtırmaz. İçinde dün baktım ben çünkü gözümüz yok. Köşesinde değiniriz ona. Sucuk, kaşar, süt, her türlü meyve. Evet. Tamam, maşallah bayağı zengin bir buzdolabı var Fahir'in. Öyle onu yani. Vermez mesela. İnsanın hali vakti yerinde olunca. Salı veririm. Hepsini bozar. Ondan sonra salı paranlar veririm. Paranlar olur. Evet. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Ben bir gerçekten eşyayla ilişki ettim. Önemli. Eşyayla ilişkiyi bir daha gözden geçirmem ben lazım. Ben onu da yaşadım. Ben onu da yaşadım. Buzdolabının huysuzluk çıkarmasını. Biliyorsun Ege'nin bedduaları sonucunda. Ha. Gizli bedduaları sonucunda bir içi çürümüş bir buzdolabıyla haşır neşir olduk. İflah olmuyor. Ne buzdolabı ne sen. Baştan. Ne derler düşmanımın başına vermesin. Herkese layıkıyla, terbiyeyle efendime söyleyeyim. İnsan gibi bir buzdolabı. Ha, yani. Ben her hayvan eşya gibi için. Büyüklük değil. Önemli. Bizim buzdolabımız mesela küçük ama bugüne kadar en ufak bir sürtüşmemiz olmadı yani. Ara ara bir buzlanma falan yaptı. Kaç ben... senedir sizde yaşıyor? Herhalde bir 6-7 yılı var. Hmm. Yani bu buzlanmasından başka bir şey değil. Onu da ben hani buzdolabı sonuçta ya. Yani kendi doğasında bir şey o. Tabii canım. O, onu yani iyi bir şey zannediyor şey abi. İyi bir şey zannediyor yani onu. Bunu biraz salacaksın buzdolabını öyle çok. Kuş gibidir buzdolabı. Çok sıkarsan gider. Çok şey yapar. Şey gibidir ya. Kedi gibi. Mesela kedi de gelir bazen salonun ortasına. Affedersin. Küçük kabahatini yapar. Mesela buzdolabı da o da buzdolabı. Ben onu öyle görüyorum tabii yani. Tabii canım yani. Nasıl? İlgi çekmenin ha, bir şeyi. Ha yani. Ha o zaman ne oluyor? Biz de mesela normalde bir çeşit peynir alıyorsak o zaman üç çeşit peynir ha. Alıyoruz. Hani sen olmasan bozulur bunlar. Bozulurdu falan. Doğru. Ama olsun uzun uzun gider. Buzdolabımız soğutuyor. Ama bak şöyle de bir şey söylemek lazım sizin buzdolabı hakkında. Siz bu buzdolabına çok yüz veriyorsunuz. Koymuşsunuz salonun orta yeri denilebilecek bir yere. Çünkü i̇şte mutfakla bu. Salon birleşik ya sizde biraz. Biz de açık mutfak evet. Yüzünden biz böyle şey olduk yani. Yabali olmuşsunuz ya biraz. Yüz göz. Olduk. Yüz göz olmuş. Ya. Benimki mesela hiç öyle değil. O anca içeride bilir bak. Sesini çıkarır çıkarır. Ben buradayım der. Ama asla ne salona geleyim. Efendime söyleyeyim ne orada kim geldi kim mi. Hiç bunlarda şey yoktur. Biz çamaşır makinesini ne yapacağız ya. Biz... Bana şey dedi ya kaç defa. Kalk kendin al lan falan diye böyle bir konuşmalar falan ya. Buzdolabı mı? Ha. Ha. Ben yani de bir iki kere şey ben oldu. Ben de şey diye diyorum buna yani. Babalık diyor ya. Böyle mutfakta dur yani oradan ben oturduğum yerden görüyorum. Bir kola alabilir miyim falan diye. Kalk kendin al falan gibi. Bir takım çirkin hareketler oldu. Ben bunları bürgeyi falan hiç söylemiyorum yani. Söyleme zaten abi. Ha çünkü o zaman ne olacak? Buzdolabı beni eziyorsa o da ezmeye başlayacak. Yani. Yarın öbür gün anneden buzdolabından gören Alin de bunu yapacak. Ve yani evdeki sıralaması yani evde biliyorsun bürge, ikinci sırada Alin, üçüncü sırada buzdolabı ve dördüncü sırada televizyon var. Ha televizyon var yani. Hadi ya ondan aha. Da mı sonra? Bunu RDA'ya MRDA'ya kaldırırlar yani. Yani hakikaten bunun daha iyisi yok mu falan diye bakacaklar yani böyle. Ben sana söyleyeyim boş kavanozdan sonra bile gelebilirsin. Hiç olmazsa bir işe yarar falan belki onlar boş diye. Kavanoz. O yüzden neymiş? Ev eşyalarıyla insan ilişkisi çok önemli. Sadece ev eşyası değil eşyalarla. Ben evde varlığımı meşrulaştırmak için hala bazı kritik şeyleri üst raflara saklıyorum. Örnek ver. Efendim bazen mesela lazım olan makarnalar. Hmm. her zaman lazım olmayan da mesela ne bileyim hani ekmek bıçağı falan gibi böyle bıçak setleri aşağıda bir yerde olur, her gün kullanılacak. Ama mesela çaydanlık, bizde mesela çok çay demlenmez. Çaydanlık, ben yukarıları bir yere kaldırırım onu. Çay demleneceği zaman bürgenin de kayınvalidenin de kayınpederin de boyunun yetişemeyeceği noktalarda o çaydanlık olur. Ben de bunları buzdolabına koyuyorsun diye yüreğim ağzıma geliyor. Böyle noktalarda nasıl olacağız onu zıp zıp zıplarlar. İşte o noktada o beğenmedikleri sırık o dışarıdan çağırmak zorunda, park yerinden çağırmak zorunda kalırlar. Niye park yerindesin sen? Onlar üçü bir aradayken yani o evde beni çok istemiyorlar. Ha sen nasıl ya üçü? Ege biraz bazen değnekçilik yapıyor abi bunu. Şey apartmanı park ediyor. Değnekçi öyle oturuyorum. Arabalara ya falan bakıyorum. Kaç yapıyor komşu, falan diye bakıyorum. Komşular falan sıkıştırıyor. Sandalye falan veriyorlar mı otopark için otur diye. Yani yeni araba, park eden araba olunca onun üstü sıcak oluyor zaten, orada oturuyor. Arabanın anahtarını al bari. Arabanın içinde otur abi. Müzik onu falan vermiyorlar. Kokutuyorsun falan arabayı diye. Üstüne gitme, gitmesin. Ama yani işte öyle çaydanlık tabii, çay içeceğiz tabii deyince gel lan buraya diye çağırmak zorunda kalıyorlar. Harika, anladın? Harika. Buraya bence köpek gibi geleceksin diye böyle bağırıyorlar. Bunun kayınpederinin bir sesleşi mi var? Deve diyorlar buna. Deve mi? Ha, yani deve deve. Orada öyle acayip bir bozuluyorlar ki gel lan buraya gel hayvan falan diye böyle hakaretlerle ama çağırmak zorunda kalıyorlar. Affedersin yani. Herkes bence kendinin kilit görevini kısa zamanda evde fark etti. Senin şimdi öyle bir durumun yok. Yok, yalnız yaşıyorsun ama senin de yavaş yavaş bunları öğrenmen lazım. Nerede avantajlısın? Nerede dezavantajlısın? Bunu değerlendireceksin. Yoksa işte park yerine hiç çağırmazlar. Onlar kekleri falan yerken sen orada oturursun ama ne oluyor biliyor musun? O kekin altına böyle özellikle pastalarda falan böyle bir kağıt falan oluyor ya. Onu mesela hep kutunun içinde bırakıyorlar çöpe atarken. Halbuki orada esas kremalar falan böyle kırıntılar falan hep orada oluyor. Enayiler onu. Ben de gidiyorum böyle. Onlar benim park yerinde zannederken yani orada çöpten hemen onları falan yiyorum. Onu bilerek yiyorlardı, bırakıyorlardır abi. Yok abi kaç defa ya yani. Yok abi ben de biliyorum. Haberleri yok yani. Biraz şeyler yani o konuda. Yani bilseler kafa bırakmazlar mı? Kafa yani çalışmıyor. Hadi ya. Onu kimse yemez zannediyorlar. Ben oradan pastayı yiyorum ya. Sırık en güzel kısmını yiyor. Vallahi bravo ya. O zaman biraz reklamlarla şey yapalım. Daha ne numaralarım var size? Bak tuvalet kağıdını anlatacağım. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Evet efendim. Şimdi biz yıllar önce mi başlamıştı bu şey bilmiyorum ama program mı? Bu program evet. 9-10 sene oluyor Fahir. 9-10 sene kadar oluyor. İlk çıktığımız zaman şöyle bir şey demiştik. Herkes evinin önünü temiz tutarsa ülkemiz çok güzel olur. Ben hatırlıyorum o lafı. Yani ya dünyamız mıydı neydi? Şöyle bir tartışma vardı. Yani ben mesela evimin önünü temizleyeyim falan. Oktay dedi ben de kendi evimi. Sen demiştin. Abi tamam mı madem öyle bir şey ben de kendi evimi falan. Sonra bir baktık hani evler yakalıyor. Biri arada birkaç kişi de bunu yaparsa yavaş yavaş galiba bu böyle bir, büyük bir temizliğe dönüşecek büyük falan. Büyük bir zincirin halkası gibi. Ondan sonra tam o lafı kim attı ortaya? Ben de hatırlamıyorum. Herkes kendi evinin önünü temizlese dünyamız cillop gibi, olur diye bir laf vardı. Sonra cillopu değiştirin yavan oldu falan dediler. Dünya tertemiz olur. Öyle bir şey. O da aynı tadı vermiyor ama hadi vermiyor neyse. Hakikaten. Şimdi dünyayı en çok kirletenler listesi açıklandı. Bir. Çok yanlış yapmışlar. Söyle canım. Söz istiyorum. Söz istiyor. Oktay'a hemen yine sözüm. İneklere mi attılar suçu? Hayır canım öyle değil. İneklere açmamışlar. Hata yapmışlar. Bunu bu şekilde verdikleri zaman hiçbir anlamı kalmıyor. En çok kirleten ülkeler sıralaması yapmışlar. İşte bir numarada başlıyor. Amerika en çok kirletiyor. Sonra Çin, Rusya falan. Kimse üzerine alınmaz ki ülkeden. İsimle. Bence İsimle de. Hakikaten. Roger. Amerika'dan Roger. Türkiye'den Ege Kayacan. Çöpleri mesela. Ben çöpleri vaktinde çıkarıyorum. Nasıl? Kaçta çıkarıyorsun? Kapıcı geldiği zaman veriyorum. Kapıcı hiç geldi. Önceden çıkardığım yok. Bir tek temizlik olduğu zamanlarda sabahtan atılıyor mesela. Evet. Hani o günler için böyle bir listede yer almayı da ben kendime yediremem yani. Bak ben öz eleştiri yapayım. Evet, ben Oktay. O konu üzerinden gidersek bazen mesela çöp için geliyor kapıcı gidiyor sonra çıkarıyorum ben. O da bir gün bekliyor işte. Sabaha kadar duruyor işte. Özür dilerim Oktay demişti de üst sıralardaki yerini almak zorundayız. Yani. Oktay'ın da daha önceden bir iki şeysi var zaten. Mimlenmiş. çekirdek kabuklarını bir iki kere attığını biliyor komşular. Ama o çok küçükken oldu o Fahir. Ve bir de mandalin kabuklarını hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Daha önceden televizyonlarda oynardı. Eve 2-3 tane mandalinle geliyormuş da kapı açılana kadar bir tanesini yiyeyim demiş, onları girişe atmış. Yok yok, bir arabanın içindeydi, orada gözükmüyordu tam hatırlarsanız. Dışarı atıyordu portakal kabuklarını. Kadın da içine atıyordu. İşte o çocuk bu çocuk. O çocuk büyüdü. Arkada bugün oturuyordum ben o sırada. Hı-hı. Evet. O portakalı hiç de ders almamışsın o olaydan. Öyle yani. Deli bir kadının arabanın içine portakal atması sana da yer etmemiş. Ama bana şey diye öğretmişlerdi. Bastırdın ya. Herhalde ket vurdu. Yok, ben şey diye öğrenmiştim. Attığım yer asfalttı da. Ha. Toprak diye atmıştım ben. Hani böyle toprağa atarsa organik ya bunlar. Hocam onun o zaman herkes organik diye, çok affedersin. Şimdi o organik diye başladığın zaman organiğin sonu yok. Organiğin sonu yok. Organiğin çok derin bir kuyudur organik konusu. Organiğin sınırı belli. Beton ve asfalt başladığı yerde organik duracaksın. Kabahatini yine bahçelere. Ha. O hakikaten biraz şey diyeyim. O da organik o zaman. Değil mi? Asfalt her şey organik yani dönüp baktığında. Şöyle bir dönüp bakıyorum da organikler sarmış dört bir yanımı diyesim geliyor yani. Böyle bir durum var. Şimdi bu listeler böyle açıklanmış. En çok kirletenler ben vermek istiyorum. Amerikanya mıymış? Amerikanya bir numarada. Biz maalesef listeye girememişiz. Bunu maalesef mi demeliyiz yoksa yaşasın yuppi dememiz mi gerekiyor? Türkiye ilk onda gözükmüyor. Çok temiz miyiz? Pırıl pırılız. İki kimmiş? Biz kendimize iki mi? İki Çin. Bana da şaşırtıcı geliyor. Kalabalık ülkeler abi. Biz çok temiz bir ülkede değiliz yani. Bu da bir gerçek. Nasıl bir gerçek? Dünyayı mı pislik bırakmıyoruz? Yani biz kendi pis... Mesela bazı insanlar mutfakta çalışırken hem kirletir aynı zamanda toparlar ya. Evet. Biz öyle bir milletiz. Ama mesela Çin öyle değil. Çin bir giriyor mutfağa. Onu oraya bir yemek yapıyor ortalığı. Hiç sevmem ben de öyle çalışalım. Hakikaten ben de bir de bize Çin yemeği diye getiriyorlar. Ya bırak Allah aşkına, öyle yemek olmaz olsun. Amerika'da yemek de yok. Nasıl bir açıklaması? Apple pie mi yapıyorlarmış öyle pis çalışarak? Ya mesela cornflakes yapıyor, kutusu orada. Sütler kutunun dökülmüş. Kutunun içinden sütler damlamış. Onu yedikten sonra orada bırakıyor. Kaşığı içine bile koymuş, oraya koymuş süt şeyi olmuş. Anlatma lütfen, sabah sabah gerçekten midemi bulandırdı. Yani ben hatırlıyor musunuz, bir iki sene önce şöyle enteresan bir laf etmiştim. Biz bu dünyayı babamızın hayrına işletmiyoruz. Babamızı da mı? Babamız şöyle demiştim. O zaman çok havalı olmuş Tege de şimdi dünyada, böyle hatırlamayınca olmadı. Evet, yani. Babamızdan miras kalmadı. Miras yedi miyiz? Çocuklarımıza çocuklarımız... ne bıraktı ya? Babadan bir şey kalmadı ki çocuklara ne bırakalım gibi bir laf. Anlamında gibi, evet hatırladım. Öyle bir hatırladım. Şey yapmıştım. Çok güzel demiştim. Valla demek ki hiç etkili olmamış. Ben o zaman şöyle belki anlaşılmamıştır. O yüzden ben etkili olmamış olabilir. Bir kampanyayla, madem öyle, bir kampanya veya kumpanya, hangisi artık hoşunuza giderse, bir kumpanya olsun. Daha hem eğlenceli olur. Kumpanya olsun. Herkes bir falan yanındakinin elini bir tutsun. Niye abi? Ne tip bir şey olacak o? Şimdi bir temizlik halkası oluşturacağız. Evet. Ve böylece bu halka tamamen ne yapacak? Ya temizlik görevlisi elektrik gibi bir şey. Süpürgesinin o şeyi gibi, dönme hızı gibi o sevgi halkası da bütün dünyayı dolaşarak ama toz kaldırır. Yani onun bir haznesi de olması lazım. O zaman sadece böyle şey süpürge gibi olur. Sınıflar... Bir faraş da lazım yani. O zaman şöyle bir şey yapalım. Her gün bir temizlik kolu görevlendirilsin. Bu bir ülke mesela. Bugün Macaristan. Hep birlikte Macar halkı bütün dünyaya. Çünkü artık herkes bütün ülkelerde oraya artık şey gönderecek. Artık servisle, mervisle gidecek. Bütün Macarlar bütün dünyayı temizleyecek. Hop. Ertesi gün kim? Ki bayağı da ülke var. Türkiye. Hop Türkiye dağılacak hop. İşi gücü bırakacaksın o gün. Başka bir şey yok. Yemin ediyorum bir aya kalmaz. Dünya cillop gibi olur. Bırak tekrar bizim galaksiyi. Bırak affedersiniz Samanyolu'nu. Çok kainatın. Kainatın efendisi olur. O zaman kapının önünü süpürmemiş oluyorsun ama. Kendi dünyanı süpürüyorsun, daha ne kapısı? Ay, madem ülke ülke diye düşüneceksek o zaman gidip başka bir kapının önünü süpürmüş oluyorsun. Kara delik diyor herhalde oradan, uzay deliklerinden, onun girişinden diyor da onu da artık yani. Bence bu dünya ile ilgili söylenecek en güzel sözleri söylemişler. Bu dünya bizim, yok etmeyelim birbirimize, zehretmeyelim. Bu dünya bizim, yok etmeyelim birbirimize, zehretmeyelim. Eskimiş bir protokol esprisi mi yoksa gıcır gıcır bir ayrılık haberi mi? Protokol esprisi, çünkü bu aralar gündem hakikaten çok tatsız. siyasiler bir araya geliyorlar ama yani öyle neredeyse selamlaşmıyorlar artık. Yani bu içinde bulunduğumuz dönemde protokol esprilerini rastlamıyoruz. Böyle denk geldiyse alalım onu. Evet ya, bir hepimizin bir kahkahaya, biraz pirzolaya ihtiyacımız var çünkü. Yani çok da öyle çok da öyle protokol esprisi sınıfında bir şey değil ama. Yani Emrah Alıcı bizi meclise götürecek biliyorsunuz. Orada kim bilir kimlerle karşılaşacağız. Hazır. Yaman yaman espriler yaparsak bir daha da gidemeyiz oraya. Almazlar. Almazlar tabii. O protokol esprisini de bileceğiz ki ya, bu çocukların demek ki bir protokol geçmişi var dedirtelim yani. Doğru. Şimdi 24 Kasım 2005'te bakın eskiye gitmenizi istiyorum. Yani bundan neredeyse tam 2 sene önce. Evet. İstanbul'da oynanan bir maç vardı. Şampiyonlar Ligi maçı. Aa, şey Milan. Fenerbahçe. Bravo Fahir. Fenerbahçe Milan. Evet. Doğru. Doğru hatırladın. Bunlar nasıl hatırlanıyor ben anlamıyorum. Şimdi Milan o maçta Shevchenko'nun attığı 3. golden sonra tahmin ediyorum 3-0 öndeydi. Şimdi o sırada İstanbul'da da oynandığı için o sırada da İtalya'da kim başbakan? Berlusconi. Yakın arkadaşı? Romano Prodi. Türkiye'den yakın Recep Tayyip Erdoğan. Hemen telefon ediyor kime? Milan teknik direktörüne. Ve diyor ki ya neydi adı neydi ya? Milan teknik direktörü. As başkana telefon ediyormuş. Galliani. Galliani daha fazla atmayın. Tayyip Erdoğan'la aramı bozacaksınız diyor. Ve o an maç sırasında nasıl kahkaha bir şey. Herkes yerlerde, yedek futbolcular anında gidiyor çünkü espri ben oraya. Ben şimdi futbolda çok şey olmadığımda haşır neşir olmadığımda buradaki protokol esprisini de kaçırdım ama nezaketen tabii ki böyle bir espri varsa gülmek durumundayım. Keyifli. Çok. Keyifli gerçekten. Yani burada bir ama baş... bir de anlatın yani ne olduğunu şimdi. Şimdi Veselinovic'i hatırlıyor musun? Veselinovic ve Çavuşesko bunlar şey ikisi çok iyiydi yani. İyiydi. Veselinovic şey baklava tepsisi yiyen miydi? He. Kafasına atılmıştı baklava tepsisi. Veselinovic kim ya? Fenerbahçe teknik direktörü. O zaman bir yerden yakalayacağız. Simovic. Simovic'i biliyorum. Simovic, Prekazi, Veselinovic. Gol şovdan hatırlıyorsun değil tamam. mi Simovic'i? Veselinovic bu başarısız dönemine denk gelen Fenerbahçe'nin. Olur mu, ne başarılar ne şampiyonluklar. Var mı Veselinovic? Allah Allah, niye bu biraz gölgede bir adam mıydı, hiç duymadık onu. Yok canım. Zico'dan herkes... önceki mi Veselinovic? Zico'dan bayağı önceki. Bu Zico. Derval'den sonra herhalde. Derval. Derval'den gidelim. Derval'i biliyorsun. Derval'i biliyorum. Çok güzel. Derval'den. Yup Derval. Yup. Bravo. Vay. Biraz onu bunları takip edeceğiz. Anmış olalım. Çok güzel. Yup Derval. Burada tekabülü Galliani. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra şeyi biliyorsun. Berlusconi'yi biliyorsun. Evet. Bunun karşılığı kim? Helmut Kohl. Tamam. Bak çok güzel gidiyoruz. Helmut Kohl. Arkadaşı kim? Helmut Kohl'un o dönemki. Kimle oynadığına bağlı. Kimle oynasın? Söyle kimle oynasın? Ne bileyim ben ya, Platini ile oynasın. Güzel. Platini o zaman başbakanı kim onun? Fransa, çabuk söyle Fransa. Adamı açıklayacağız abi. Madam hani dedikleri şey değil mi? İngiltere ile oynasın Fahir. İngiltere ha. Çok iyi. Thatcher. Thatcher'ı da biliyorsun. Çok güzel. Thatcher'la Helmut Kohl bir arada kimle kim maç ediyor? Bayern Münih'le. Evet. Çok Manchester öyle. United. Ha. Bravo Ege. Manchester United. Fahir ara sıra Ege'yi takdir etmeni istiyorum. Bravo. Çünkü yemin ediyorum. Şevke getirmek lazım yani. Vallahi Shevchenko diyesim geldi adama. Çünkü o zaman adama. Ne diye düşünürüm? Hani bir şeyleri yaptığım zaman şey denilmiyordu, aferin denilmiyordu. Bir hata yapıldığında sürekli eleştiriliyordu. Doğru. Ceza sistemimiz çok güzel işler bizim o konuda Rado. Burada atıyor golleri şey Bayern Münih 3 tane. Tak tak tak. Tak tak tak. Kim atıyor Bayern Münih'ten Ege? Hemen sayayım size. Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Bravo. Başka bir şey söylemene gerek yok. 3 golle hat-trick yaptı. 3 gol hat-trick. Bravo. Bravo. Adam hat-trick de dedi ya. Yemin ediyorum sarılıp ağlayacağım tamam gözyaşları için. Bu hat-trick'i de ne acıdır ki şu Beşiktaş maçından sonra öğrendim. Adam hat-trick yapmış diye. Hangi? En son Beşiktaş maçından sonra. İyi bir faydası zaman olmuş o zaman Beşiktaş maçı. Tabii. Yani tek faydası Türk sporuna Ege'nin hat-trick'i öğrenmesi. Vallahi. Beşiktaş maçının. Keşke böyle bir olayla öğrenmeseydik ama. İşte bazı dersler acı ama son derecede iz bırakıcı. Hat-trick kadar da hat-trick bir şey ben spor dünyasında görmüyorum. Ne alakası? 3 gol attım. Ben de 4 gol attım. Onun ismi var mı? Onun ismi var, double, mı ya? Double. Ne? Double double. O basketbol da oluyor. Hayır, ve de 4 basketle alakası yok. Tubless diyoruz ya. Hı-hı. Mesela bu lastikler tubless. 2 tane alınca ne oluyor? 2 çarpı 2. Ya kafanı çok kullandırma. Şu anda tamam, çok evet. Güzel örnekten gidiyoruz. Ne yaptı? Helmut Kohl. Çak telefon. Kime? Merkel'e. Yup der. Merkel'i karıştırma. Merkel yok. Merkel daha o zaman yok abi hiçbir yerde. Hop, yup futbol der böyle aradı. Dedi ki. Ya, bir de yanlış aradım. Çünkü aslında yup der. Telefonu 2'ye basmış. Orada da yanlışlıkla yup der böyle aramış. Yup der valide. O pazar günü müymüş neymiş arkadaşlarıyla gezip. Haberi yok. Saçma sapan bir şey olmuş. Aynı hadise bu yani. Yani protokolde orada şeyde Margaret Thatcher'a da bele bele demiş Helmut Kohl. O bir espri oluyor yani işte Ege. Yani bak yani ikisi... aslında atın aslanların iki gol daha çakın gibi bir şey değil mi? Yani. Gibi bir şey. Yani hem teşekkür var onun için hem biraz sitem var. Ve iki sene sonra bak Corriere della Sera gazetesine yansıyor bu olay. Ne yani. Diye? Ne hangi başlık altında? Ne başta? Eskaza. Espri başlığı altında olacaktı. Doğru. Espri başlığı köşesinde böyle bir direktif verdiğini yazmışlar. Futbol dünyasında da çok özür dilerim. Yani dışarıdan takip ediyorum da. Hakan Şükür. Biz içinden takip ediyoruz. Bir espri ekolü ise. Bir başka espri ekolü de Toşak'tı galiba. Toşak da hakikaten komik bir adamdı yani. Toşak. Hele televizyonların bu futbolculara ulaşabildiği zamanda Toşak espriler yapıyordu. Ne espriler? Bir kere ben böyle bir kampa gitmişlerdi falan inekler vardı. İneklere bakarak Sergen bilmem ne falan diye böyle ineklere isim takarak hakikaten bilmeyen bir insanı bile güldüren bir adamdı. Ondan sonra ben futbolda espri falan görmedim. Bu arada yani. Niye isim taktığını biliyor musun o ineklere? Siyah beyazlı aldıkları için. Sevgili dinleyiciler bilmeyenler varsa Toşak Beşiktaş'taydı ve Beşiktaş'ın renkleri siyah beyaz. Yani herkes bilmeyebilir diye. Yani Ege'nin öyle bir anlatımı vardı futbolda ki. Futbolda var mı bir espri? Bir şey var. Yani en son espri 5-6 tane adam toplanıyorlar falan. Tartışıyor orada hiç espri oluyor mu? Yok sırf kavga var. Yok en son bir espri var. Hakan Şükür Galaksi takımına gidiyormuş. Ne Galaksi takımı? Kimle oynayacak? Beck takımla beraber takılacaklarmış. Amerika'da. Çok güzel ikili. Düşünsene ailecek de görüşürler. Victoria Beckham, David Beckham, Hakan Şükür. Eşinin adını hatırlayamadım şimdi. Ben de hatırlayacağım. Melek yavruları. İşte ona hep beraber çocuklar falan beraber büyür giderler. O zaman hayırlara vesile olsun ama bay geçecekler gibi görünüyor çünkü takım yok karşılarında. Bay geçmek. Onu da en son herhalde Beşiktaş maçında öğrendim onu. O zaman haberler falan fıstık diyelim. Son saate geçelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Çiftler yarışmanızı bekliyoruz bu sabah. Efes Pilsen Blues Festivali'nin 18.sine 23 Kasım gecesi için davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. 2 kişilik bir davetiye sizi bekliyor. Telefonumuz 210-30-30 ama sizin pırlanta gibi olduğunuzdan eminiz. Beraber gideceğiniz insanı da tanımak için bu sabah ikinizi birden bekliyoruz telefonumuza. Arayın davetiyi kazanıp 23 Kasım gecesi bakın kimler var. Söyle canım. Bernard Ellison. Mesela. Bravo. Mükemmel bir insan. Trompetçi. Blues'u kendi hayatı kadar ciddiye alan bir insan. Blues'u icat eden adam diye geçer bu. Neredeyse. Yani neredeyse o kadar kökleri eskiye blues dayalı. Blues benim hayatım lafı bu sanatçıya mı aitti? O, my family diyen bu. Blues is my family. My family diye. 26 Kasım 65 tarihinde dünyaya gelmiş. Hesabını size bırakıyorum artık. 26 Kasım yani doğum gününden 3 gün önce Ankara'da bir konserde olacak. Adolphus Bell One Man Band. Daha ne söyleyeyim yani. Tek kişilik orkestrayım ben diyor adam. Yani. Yani demiyor da demeye yani. Getiriyor One Man Band. Yani zaten öyle çıkıyormuş sahneye. Thank you. Yani diyormuş orada anlıyor. John Primer. Sevgili John diyorum ben buradan onu da sevgilerim. Geçer bu Fransızca. Ne diye geçer? Premier. İnsanın içine işleyen sesiyle gerçek bir hikaye anlatıcısı ve aynı zamanda bel fıtığı tedavisi uzmanı. çekiyor ya adam. İnanılmaz. Sahnede böyle seyirciler arasında gördüğünü kolundan tutuyor. Sahnede öfeleye bir şarkı taraftan sanatını icra ediyor elbette. Yani affedersin iki büklüm gelip orada blues dinlemeye gelenler aha böyle dimdik çıkıyorlar. Zıplaya zıplaya. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? İnci ben. İnci Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda Esat tarafında yoldayız. Esat tarafında yoldasınız. Kimle evet. beraber? Eşimle. Beraber mi aradınız bizi? Evet. Aman ne güzel ikinizle de konuşacağız. Nereye gidiyorsunuz? İşe gidiyoruz. Biraz geç kaldık. Biraz mı? Biraz. Neden geciktiniz sabah sabah her zaman vaktinde giden bir çift olarak? Çünkü bu bizim sabah bir diğerlerin... oğlumuz var. Hı hı. 1,5 yaşında onu anneanneye bıraktık. Onun için biraz geç kaldık. Adı ne? Oğlumuzun Cihan. Hayır, anneannenin adı. Anneannenin adı. Evet, anneannenin adı Filiz. Filiz Hanım. Çünkü Filiz Hanım'la da görüşmemiz gerekecek. Acaba sizin konsere gideceğiniz gece gene bakacak mı çocuğa? Günaydın efendim. Güzel bir soru vallahi. Rica edeceğiz, dua edeceğiz. Diğer hattımızda kim var acaba? Ben eşiyim Ali Anadır. Ha merhaba, ikiniz de telefondasınız şu anda. Evet. Yani tamam efendim, günaydın ama. Diyor. Ben birinizin direksiyonda olacağını düşünmüştüm de. Arabayı durdurduk şu anda. Durdurdunuz. Yoksa arabayı da Filiz Hanım kullanıyor diye şüphelendik. Ya valla siz de anneanneye çok hoyrat kullanıyorsunuz. Fazla yüklenmeyin yani anneanneye, öyle de bir şey var. Anneanneleri kullananlar başkaları da var orada galiba sanırsam. Efendim biz bu aile... geceleri konserlerde gezmiyoruz valla. Günde yani bir saat bir şey. Şu anda mesela çocuk annesiyle, ondan sonra yayında bittikten sonra ben gideceğim yavrumun başına. Anneanneyi de belki 12'den 1'den sonra rahatsız edeceğiz. Evet, siz Filiz Hanım'ın eline kovayı küreği verdiğiniz zamanları da biliyorum ben. Karlı günlerde. Hadi Filiz. Hadi anam. Ama anneanne biraz daha galiba böyle nasıl çekiyor. Bir de örnek olmuyorsunuz vallahi. Damat Bey, peki ben size soracağım. Evet, ben miyim? Bilmiyorum, başka i̇sminiz damat var mı? Başka isminizi alamadık biz. Evet, buyurun. İsminizi alamadık. Alihan. Alihan Bey, evet. Filiz Hanım sizi biraz evliliğin ilk yıllarında ezmiş diye duyduk biz, doğru mu? Yok, çok pozitif diyor. Yani... Ya aynı arabadalar, ne söyleyecek adam ya? Bu arada benim adım İnci. Filiz annemin adı. Biliyoruz canım. Sizden yanı bir şikayet yok zaten. Yok. Kayınvalidem çok tatlı yani, pozitif bir insan. Ya gerçekten. Bırak Alihan lütfen ya. Lütfen ya. Yumruk tepesinde şu anda. Yiyin sanki. Ali Bey, Cihan eğer 20 yaşında olsaydı da evet. Bu cümleyi mi duyacaktık sizden? Evet. Yaşa göre değişmiyor. Bravo, bravo. İşte istediğimiz cevap da buydu zaten. Alihan'ın adı zaten Alişan'mış evliliğin başında. Sonra Alihan'a çevirmişler. Hayır. Öyle mi Alişan? Alihan. Hayır, benim aldığım bilgilere göre, çünkü ben bir yandan araştırıyorum internetten, Facebook'tan. Alejandro'ymuş. Sonra Alihan'a çevirmişler. Doğru, anneler kulübünden. Anneler kulübünden. Vay peki be. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi listemize ekledik ama tabii Filiz Hanım'dan da konfirme almamız gerekiyor. O gece çocuğun evde bu şeyle... Onlar çünkü bırakır. Ben çiçeğimi alıp gideceğim. Yani daha fazla. Çiçeğim derken? İki yani, tane papatya ile kayınvalideyi köle gibi kullanıyorlar. Vay yazık valla. Bir günden bir güne bir Migros alışverişini yapın. Bir şey götürün eve ya. Bir etiyle bir şeyiyle falan. Yok, iki çiçek iki şey. Yok yapıyor ekmeğini yapıyor. bu da nasıl, bu da dışarıda gezmeyi seviyor İnci. Öğrendi ya, aman yapıyor. Bir şey soracağım. Peki madem her şeyi biliyor damat bey. Filiz Hanım'ın en sevdiği et. Ne? En sevdiği et. Bak ne olduğunu bilmiyor daha. Neyi sever kayınvalide? Antrikot mu? Bonfile mi? Et. Belki de dişi kesmiyor kadının. Pirzola seviyordu da öyle şeyler. Benden komple istiyor. Ah. Ooo. Böyle de. Zor bir soru ya. Doğum gününü falan sorsaydın bari Filiz Hanım. Olur mu canım? Kayınvalide bir günden bir güne şey demiş damadına. Gün yüzü göstermediler, bir et yedik diyemedik diye. Kadıncağız. Vallahi yazık, günah ya. Umarız bunlar... Küçük Cihan duymamıştır belki. İnşallah duymamıştır. İnşallah. Ama Filiz Hanım'ın duyması daha da acı olur. İnşallah dinlememiştir Cihan'ı zaten. Kadıncağız o yaşında çocuğun peşinde. 1,5 yaşında artık fırıl fırıl yürüyordur hocam. En hareketli dönemi. Onun peşinde koşmak. Felaket dönemde şu anda. Yürümek değil, bütün çekmecelerin üzerinde, dolapların üzerinde falan. Peki İnci Hanım, biz öğreneceğimizi öğrendik. Çok acı ki öğrendik. İyi yolculuklar diliyoruz. Kolay gelsin. Çok iyi. Çok iyi şanslar. İyi yayınlar size. Bay bay. Bence davetiyeyi Filiz Hanım'a verelim. Bence gitsin Filiz Hanım hakikaten. Bir rahatlar ya. İnci Hanım'la da Alihan Bey çocuklarına otursunlar. Çocuklarına yapmasını biliyorlar. Bir alar lak lak lak lak lak. Ondan sonra çocuk böyle cumartesi sabahı olacak. Ağlıyor. Kalkamıyorlar. Alihan sen kalk, İnci sen kalk falan. Yani böyle şey. Bunlar sabahlar olarak aile kurumuna destek veren bir program olarak buna şey yapacağız mı? Hayır, göz yumamayın. Yani ben en azından şer, muhalefet şerhi koyarım. Ama cumartesi günü Filiz Hanım'da kalır yine Cihan. Yok abi. Cambaz, bence aile Cambaz baksın. Cihan Filiz Hanım'da. Cumartesi günü de devam ediyor. Hakikaten bu çocukta madem öyle böyle bir yetenek var. Bir jonglör, bir cambaz. Türkiye... Ben yanlış anlamadım değil mi? Çekmecelerin üzerinde dolaşıyordu değil mi? Tabii canım. Senin çocuk da 1,5 yaşında nerede? Çekmece üstünde dolaştığını ben bilmiyorum. Yok ama yatağına tırmanma hareketi. Bir cambazlıkla başlıyor herhalde çocuklar. Hani bu meslek seçiminde üniversite zamanına gelene kadar ne olacaksın diyen polisle, itfaiyeyle falan başlıyor ya. Daha konuşma bilmediği zaman da herhalde cambaz, cambaz olarak ben gelecektim. Cambaz olsam herhalde iyi bir meslektir falan diyordu. İşte sonra akla erdikçe diyor ki ya bu şöyle. Sektörde para yok. Ne yapayım bari? İşletme olayım, mühendis olayım falan diyorlar. Vaktimiz azaldı sevgili dinleyiciler ama bir çift daha alabiliriz herhalde. Telefonumuz 210-30-30. Bence hem daveti önemli değil, bazı gerçeklerle yüzleşmek adına da çiftler bu yarışmayı değerlendirebilir. Biz şu anda bir aynayız. Yani ben kimseyi yargıladığımızı düşünmüyorum. Bir ayna, orada siz kabak gibi görüyorsunuz kendi suratınızı. Çünkü yani tabak gibi derken tabak gibi de olabilir, tam olarak bilmiyorum da yani net, yani aynada pırıl pırıl, üstünde leke de yok, hiç parmak izi falan yok. Öyle bir şeyiz biz. Yani evli çiftler. Ha, evli. Flört aşamasında bir çift arası. Olabilir yani, tabii canım. Yani ondan niye evli? Bak, iki evli çiftle konuştuk. 22 niye? Yıllık evli, eski evli, yeni evli, evlenmeye yüz tutmuş. Yüz tutmuş. Evlenmeye çift. Yazmış da diyebiliriz. Yani sıkı evlene dostlar yazmış. Da olabilir. İki erkek, iki kız da arayabilir bizi. Çünkü bazen insanın hayatını çok yanlış bir şekilde yanlış arkadaş çekiyor da çekiyor bir. Ondan kopsa kurtulsa bambaşka bir adam olacak, kopacak gidecek ama bu benim kanka diye bir şey demiş, başkan demiş, bir şey yapmış, bağlanmış ve kopamıyor. Onları da belki bu sabah ortaya çıkarabiliriz. Bir de en tehlikelisi o. Yani çünkü mesela kız arkadaş olsa, erkek arkadaş olsa ayrılırsın, bitirirsin hayatını, ona göre kurarsın. Ama işte ama bu hem cinsinden bir arkadaş, bir dost değil, ondan kurtulmak zor. Sıkılsan da kurtulamazsın. Ne belki demişler? Onun için de bir fırsat olur bu. Değil mi? Adamı rezil de eden, vezir de eden karısıdır. Karısı mıdır? Öyle bir şey yok Fahir. Muhakkak doğrudur da konumuzla tam ilgili değil. Ha, o zaman şöyle bir şey demişler. Bir şeyinin çevre. Doğru. Veya şey demişler. Muhitti. Muhittin demişler. Alışveriş, tatil, bir de otobüs diye biliyorum ben. o da olabilir tam olarak. Ya bu işte insanların gerçek, bak herkes kendisiyle yüzleşmekten çekiniyor bence. Bana her zaman derdi anneannem. İnsan insanı FSP Sound Blues Festivali'nde tanır. Heh, ne güzel söylemiş. Gerçekten yani çok iyi anlaşılır falan. Festivale bir gidersin FSP Sound Blues. O yıllardır tanıdığı bambaşka bir adammış. Ya koynunda yılan beslemiş gibi korkunç bir his o. Kimseye yaşamasın. Benim rahmetli dedemle de hamin ninem şeyde tanışmışlar. Efes Bliss Blues Festival. Dede mi demiş Efes Bliss diye. Günaydın efendim. Greg mi? Alo. Günaydın, alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey, çok bir gürültülü yerdeydiniz. Bir anda sesler kesildi. Ne oldu? Bir şey olmadı. Şu anda eşim yavaşladı ve emniyet şeridine çektik arabayı. Arabayı eşiniz mi sürüyor? Evet. Eşiniz sürüyor yani. Arabayı, ne kadar güzel. Siz neden kullanmıyorsunuz Özgür? Alo. Kullandırmıyor mu size? Benim direksiyonum çok kötü ya. Ciddi mi? Evet. Ay, çok acı bir şeyle karşılaştınız galiba. Diğer hanımefendi telefonla konuşurken bağlandı hanımefendi. İsminizi alın beyefendi, siz Özgür ne Bey. Özgür Bey. Hanımefendinin adı neydi? Pelin. Pelin benim adım. Pelin Hanım, günaydın. Günaydın. Aa yok, bağlandı. Pelin Hanım'ı bağlayamadık daha, dur bağlanacağız. Ama biraz daha bağlayacağız Pelin Hanım. Siz merak etmeyin. Şimdi Özgür Pelin çifti kaç yıldır beraber, hemen onu öğrenelim. 5 yıldır beraberiz, 1,5 yıldır da evliyiz. 1,5 yıldır da evliyiz. Resmi olarak kayıtlara evet. Geçti değil mi? 1,5 evet. Var mı cambaz bir melek yavrunuz? Henüz yok. Henüz yok. Peki bir şey soracağım. Özgür Bey, siz hiç mi yani bu 5 yıldır hiç mi direksiyona geçmediniz? Benim 99'dan beri ehliyetim var ama... Hı-hı. 2002'de eşinize kaptırdınız galiba. Az önce yarım saat verdim kullansın diye. Ondan sonra yine ben 3,5 saatlik yolu geldim yani. 3,5 saat mi? Pardon, nerede oturuyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz şimdi Ankara'ya. Çok mutluyuz yine radyoda dinlediğimiz için. Aa, İstanbul'a taşındınız. Evlenip mi taşındınız? Evet, ne oldu? 1,5 senedir İstanbul'dayız. Her Ankara'ya girişimizde Gerede'den itibaren çekiyor. Gerede'den itibaren dinliyoruz. Peki şey mi diyorsunuz? Özgür, tamam içimi bayılttın, ver şu direksiyonu bana diyerek mi alıyorsunuz? Yok, biraz uyurum belki dedim ama çenesi düştü, uyuyamadım o yüzden. Oo, şimdi bu yüzden. Sert aile ya. Bunlar hep ipucu veriyor değil mi bize? Tabii sorularımıza canım. Yönelik Pelin Hanım. Direksiyon, gayet güzel. Gayet direksiyon güzel. Sıfır. Çene bas. Nasıl ya, bir de gülüyor. Pişkin. Ama pişkinin... zaten öyle olması lazım. Direksiyonu sıfırsa, çene bas olmazsa eğer ben uyurum. Bir de pişkin olması lazım. O iyi bir özellik. Hayır ama sizin uyumanızı engelliyorsa çene bas iyi bir şey değil. Oradan puan kapı. Özgür Bey, eşiniz Pelin Hanım az önce özel odada sizi 3 kelimeyle tanımladı. Direksiyonu sıfır, çene bas ve pişkin. Siz onu 3 kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Evet. Evet Özgür Bey, hadi. Süper güzel bir insan. Süper güzel. Güzel bir çok akıllı bir insan. Çok iyi kalpli bir insan. Güzel, akıllı ve iyi kalpli. İyi kalpli. Ve özel oda, özel oda yerine Özgür Bey'i şeffaf odaya aldık ya. Ondan bir baskı oluştu. Nerede tanışmıştınız? Direksiyon kursunda değil herhalde. Hayır. Ortaokuldan arkadaşız aslında. Ortaokul mu? Aa! Evet. Nasıl 5 yıldır o zaman beraber? Ha, biraz geç başladı beraberliğiniz. Ya, okullar ayrıldı. Ondan sonra üniversitede tekrar karşılaştık. Üniversiteyi bitirirken de ver yansın etini. Facebook gibi bir ilişkileri var benim anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Peki bir şey soracağım. Şeyde de üniversiteden önce de sizin bir gözünüz var mıydı? Özgür Bey, Pelin Hanım. Vallahi yolda birkaç defa görmüştüm. Oha, bu ne olmuş böyle falan demediniz mi? Tabii canım. Bu dediğiniz Pelin Hanım mıydı? Ama az tabii önce ki. Hiç şöyle konuşmuyordunuz. Oha, bu adama biraz da şey yapacağım ya. Ağzı biraz. Az önce de dedim ki. Peki bir şey soracağım Özgür Bey. Pelin Hanım'ın size bir ilgisi var mıydı? Çok yoktu başlarda. Başlarda. Daha sonra ben peşinden koştum bayağı. Ne yaptınız peşinden koşarken? Herhalde direksiyon kabiliyetinizi sergilemediniz. Vallahi 48 saat anlatabilirim yani. Vay vay vay. Niye bu kadar süründürüldü Pelin Hanım? Özgür ya, Bey? Özgür Bey yakışıklı değil mi? Yok, çok yakışıklı. Yakışıklı. Akıllı değil mi? Akıllı. Yok, çok yakışıklı, hem de o da davulcu. O da davulcu. Pişkin. Hem bir de en güzel özelliği. Müzisyen adam zaten güzel araba kullanamaz. Bu da bir bir şey yani. Ama davulcu ya. Davulcu adam aslında davulcu. Pedalı güzel kullanır, evet, da. Evet, yani davulcunu da iyi kullanması. Parmaklar direksiyonda ritim tutuyor genelde öyle. Hele bir müzik ya, çalıyorsa. Ritim tutma babında olduğu zaman gitmiyor işte araba. Peki bir şey soracağım. Pelin Hanım, niye bu kadar uğraştırdınız ya? Ya işte oluyor bazen öyle ya, hayat işte. Nasıl hayat işte, bu kadar çabuk mu adam? Pişman mısınız peki uğraştırdığınız için tabii, yoksa? Tabii ki pişmanım. Ha, iyi bari. Yani o 5 yılın 3,5 yılı bir kayıp mı? Keşke daha önceden evlenseydik. Yani dediğiniz oldu mu hiç? Çünkü şimdi çok keyifli gidiyor. Keşke daha önce de olsaymış diyorum ama yani o zaman insan öyle olmuyor işte. Kaç yaşında, şu anda kaç yaşındasınız? 26. Ben aman canım, o kadar. 27. Ortaokulu nasıl beraber okudunuz? 2 senelik miydi Özgür? Ben hazırlık atlamıştım. Ha. Ya. O da en baştan zaten bir artıyla. O evet. Zaman Pelin Hanım başarılı. Başarılı. Özgür de pişkin statüsünde devam ediyor. Evet. Pişkin ya. Geldi, pişkin gidiyor. Ortaokulda da böyleydi. Ya. Akıllı derken boşuna demiyorum akıllı diye. Doktorasını yapıyor şimdi. Kız siz hala okuyor. Evet. Bu pişkin bir de burada hava atıyor. Pişkinliğe ya. Devam ediyor Özgür Bey. Araba da kullanan. Ya hakikaten ne güzel yazıldı. Ne yapıyorsun sen Özgür? Davul çalıyorsun. Siz üniversiteden sonra okuyamadınız herhalde Özgür Bey. Evet, okuyamadım. Ya Pelin Hanım yok. Doktorasını yapıyor. Bunun ama niyeti yoktu. Ortaokulda da böyleydi bu. İki senelik. Arkada iki seneliklerle oturuyordu. Peki Özgür Bey, siz şimdi 23'ünde burada olacak mısınız? Her hafta sonu geliyor musunuz? Ya olmayacağız. Bence bunu Evet ya, o sohbete katılalım diye aradık. Muhtemelen olamayız çünkü. İstanbul'daki ne zaman? O elimizdeki programda var mı Ege? Eğer İstanbul'daysanız İstanbul'dan bir davetiye veririm size, İstanbul'dakine. Süper olur. Aile birliği şey oldu bir anda. Süper olur. Nasılsa kontenjan dışı, yarışma dışı. Özgür Bey'le Pelin. Ben aralarında çok az ses geldi de ben kulaklıktan duyabildim. Özgür Bey şey dedi. Gayet iyi olur, biz çok seviniriz. Süper olur değil mi? olur dedi. Süper olur diye şey yaptı tabii tanışmak sonra. Peki o zaman İstanbul tarihlerini öğrenin. Eğer bugün Kuramatik'ten bizim şeyden sitelerde yaptırdığımız bir alet Kuramatik. Çeşitli takozlar var. Onların üstüne bir rakamlar yazılıyor. Oradan sizin isminiz çıkarsa İstanbul davetiyeleri konusunda bilgi vermeye çalışırız size. Çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Dikkatli. Yok, geldik zaten. Geldiniz Pelin. Hoş geldiniz o zaman. Çok sağ olun. Ben yine kulaklıktan geldik değil mi Pelin diye bir şey. Sağ olun efendim. O kadar değil ya. Ne yaptın? Görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. Yalnız son anda... Yok be, son andaki isyanıyla neyi kurtaracak? Son anda bir çatırdama hissettim ben. O kadar değil canım falan. Orada da ama ben yine ben kulaklıktan mıncırma gibi bir ses duydum. Ben şak şöyle bir ses duydum. Orada Pelin Hanım çünkü yeni geçmişler ya şeyden. İşaret eline mi? Şak diye indiriverdi. Ne yapıyordu ki eli? Ben anlamadım. Eli neredeydi? Böyle yok, o kadar da değildi, elini kaldırıyordu. Ha, elini kaldırınca indirdi. Telefonda el kol yapmadım. Aslında biraz daha dursaydık enseye de inen şaplığa duyabilecektik yani. Ay evet, acısıyla tatlısıyla bir yarışmanın sonuna gelmek üzereyiz. Geldik gerçekten, bugün birbirinden değerli 3 çift tanıdık. Evet. Hakikaten aile kurumuna saygımız Osman bir kez Bey, arttı. Hakikaten 3 ayrı kuşaktan herhalde. Birisi evet. Neydi? Osman Bey gümüş yıl mı oluyor 25. 22-25 yıl. Gümüş yıla yaklaşan evet. Bir çift. Herhalde ortalarda bir çifti, 1,5 yaşında Melek Alejandro'yla İnci Hanımlar. Ve en genç evliler de Özgür'le Pelin. Ve evliliğin 3 aşamasında da aşkın hiç kaybolmadığı 3 mutlu evlilik. Ben gönül rahatlığıyla yani hiç fark etmez. Ha o, ha bu, ha bu. Şimdiki aklım olsaydı gene evlenirdim mi? Ben mi? Kim? Nasıl? Anlamadım. Onu demedi Fahir. Davetiyi yani vermek için dedi herhalde. 3 çifte yani gönül rahatlığıyla davetiyi kazanabilir. Evet. Ha o, ha bu. Biraz yanlış bir mesaj olacaktı. Ben o zaman bugün Facebook'ta şey yazayım ben. Bir evliymiş gibi davranmak istiyorum artık. Ben de married. Yaptın sen onu Fahir. Evet ama hiç uzun süre kalmadı. Artık married olarak anılmak istiyorum. Ve alyans takacağım ben ya. Alyans tak, saçına da balyaj yap o zaman. İstersen şey yap. Bir de Shakira kemeri tak, oynatalım biz seni buradan. Shakira kemeri değil. Bende bir tane şey var. Ne? Kırmızı. Onu takacağım ben sana. Beline. Şimdi Özgür Bey ile Pelin Hanım İstanbul kadrosundan katılacaklar. Eğer tarih uyuyorsa. Efes bize. O yüzden 7-8 Aralık tarihleri şu anda bilgisayarıma geldi. Öyle mi? Evet. Tamam, 7-8 Aralık eğer ince aman Pelin Hanım'la Özgür Bey'e uyuyorsa gönderiyoruz onları. Onun dışında Uganeke ailesiyle Alejandro İnci çifti. Bir şey sorabilir miyim? Biz İstanbul'a hakim miyiz yani? Tabii ki hakimiz abi. He. Efes bilsem. Bizim ya babamızın festivali değil yani mi? Benim atalarım orada tanışmış. Nerelere gitmişler ya, bak sonra söyleyeyim. Kaç il toplam orada, toplam il sayısı? 2007 şeyinde 18'ine basıyor. 18'in 20 şehir. Ondan 35. önce Kazakistan, Sırbistan'a falan da gitmiş yani. Vay be. Sadece Türkiye sınırlarında değil, yurt dışında da sözümüz geçiyor. O zaman ben şimdi bir ilk hangisini seçeceğiz? Yani bu da çok, ben aklından sayacağım, tamam mı, devamlı? Tamam. 1-2-3-1-2-3-1-2-3 diye. Hı-hı. İkiniz aynı anda karar verip dur dediğinizde. 3'ü sayma. 3 yok. 1-2-1-2-1-2-1-2 3-1-2-1-2-1-2-1-2 O zaman ama böyle bir şey say. Hak geçer. Hak geçmez. İstanbul oldu ya. Abi İstanbul'a verdik ya zaten. Nasıl verdik? Verdik mi ona? Verelim tabii canım, İstanbul'a verelim. İstanbul'da da bir şanımız yok. Onlar zaten affedersin. Ne dediler? Biz daveti için aramadık, sohbet için aradık. Hayır, biz de verdik diyelim de vermeyelim verdik. Kapıdan dönsünler mesela. Senin katılacağın yarışma bu kadar olur Özgür diye de bir tatlı tartışmayla onlar dönerler. Tamam. O zaman 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Hazır. 2. Hadi. Dur. 2. 1. 1 mi? 1'de kaldım. Uganeke çifti. Uganeke. Ananeke gibi. Ananeke, Uganeke. Alejandro ile İnci. Zaten Alejandro ile İnci de çocuğu bırakamıyor. Filiz Hanım dedi ya. Et götürmüyormuş adamlar eve ya. Yazık, deterjanların o 10 kiloluk çamaşır şeylerini falan taşıması da nasıl bir damatsa. Alişan. Bence o da çok güzel bir fırsat oldu. Ne oldu? O gece evde oturup bir nerede hata yaptık diye bir düşünsünler. Hayır Filiz. Harika bir fırsat olmuş. Filiz yani. Hanım'ın gönlünü nasıl alırsın? Bence de. Çağır ya bir günde Filiz Hanım'ı, çocuğu bırak. Al bakalım Filiz Hanım'ı şöyle bir sultanlar gibi. Bir günde sen ona bak. Ha? Etiyle, pirzolasıyla. Tatlısıyla, tuzlusuyla. Bence bir de kestane yapsınlar. Yemek üstüne bir de masajıyla. Çorba. Spa. Çorbası olabilir mi hocam? Çorbasıyla. Teşekkür ederim. Muhakkak ki çorbasıyla. Ben kestane diyorum. O akşam film seyrederken. O zaman Osman Bey'i Sevtap Hanım'ı kutluyoruz. Herhalde Osman orada Bey. Görüşeceğiz zaten. Ve ben Filiz Hanım'ı kutluyorum buradan. Helal Filiz olsun. Hanım'ı hepimiz kutluyoruz. Helal olsun. Tabii canım, yani kutlanacak bir kişi varsa o da Filiz Hanım'dır. Neden? Cambaz Cihan. Cambaz Cihan'la oynuyor. Kolay değil. O halde o piti piti karamele sepetimizden de güzel isimler çıktığına göre buradan bitiriyoruz modern sabahları. Yarın sabah tekrar bölümümüzle karşınızda olacağız. Sonra pazartesi sabahı canlı yayında buluşacağız. Hoşçakalın demek için daha ne bekliyoruz? Hoşçakalın! Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.